चलिए अब थोड़ी सिल्फाज की वजाहत देखते हैं। सबसे पहले अस्मा और फिर अफाल। आज के अस्मा में से सबसे पहले सुफहाउ बेवकूफ इसका मानी है, सीन फाहा इसका रूट है, इसम जमा है ये सफीहुन से और इसम सिफ भी है ये इस सफीहुन की सूरत में। सफाहत कहते हैं खिफत, सुबकी, हल्का होना, बेवकूफ और जाहिल। असलाफ का अंधा पैरोकार होना। याद रखिए कि जहालत ख्वाहिश परस्ती, तोहम परस्ती, खानदानी तासुब और जिद की वजह से पैदा होती है अहले हक के खिलाफ। मजीद बातें इंशाल्लाह तफसील में देखेंगे। क़िबलता दूसरा लफ्ज है आज का, सिमत तवज्जो। क़िबला कहते हैं जिस चीज की तरफ तवज्जो की जाए, काफ बालाम से। उर्दू में ये लफ्ज आम है, क़िबला, मुकाबिल, कबूलियत, मकबूल, ये सारे लफ्ज काफ बालाम से है। जिस तरफ रुख किया जाए और एक बंदा मोमिन का क़िबला अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात होती है, लेकिन उसको एक जहद देने के लिए फिर क़िबले से मुराद खाना काबा है। अगला इस लिखते हैं अल्लती, वो जो, इसम मौसूल है, ज़ालिका वो, इसम इशारा, उम्मतन उम्मत, इसम नकरा है ये, हमजा मीम मीम से इसका रूट, लोगों का एक गिरोह, जमात, यानी एक ही अकीदे के लोग, हम ख्याल लोगों का एक गिरोह, बहुत सारे मानों में ये इस्तेमाल होता है और इसके एक से ज्यादा मानी भी आते हैं। वक्त को भी उम्मत कहते हैं, लोगों के गिरोह को भी उम्मत कहते हैं और ये सारे मानी इंशाल्लाह ताला अपनी जगह पे कुरान पाक में आएंगे। यहां मुराद लोगों का गिरोह। वसतन दरमियानी, वाव सीन तो इसका रूट है, इसम सिफ्त है ये, मुराद इससे बेहतरीन और आदिल। वसत ऐसी दरमियानी जगह को कहते हैं जिसके हर जानिब का फासला बराबर हो। इसीलिए अच्छे फसाइल वाले इंसान या चीज को भी वसत कहा जाता है, यानी मोतदिल, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो उम्मत मुस्लिमा क्या है? बैलेंस्ड नेशन, अफराद और तफरीद से पाक। तीन मानों में आता है ये, दरमियानी, अदल और अफसल। इंशाल्लाह तीनों को हम तफसील में देखेंगे तफसील से। शुहदाउ गवाह, शिंहादाल रूट है, शहीदुन की जमा है ये, यानी यहाँ बेहतरीन उम्मत होने की वजह बता दी गई कि तुम क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों पर गवाही दोगे। फिर अकीदई दोनों एड़ियां उसकी, ऐन काफबा इसका रूट है, अकीदईन था असल में, तो ये अकीदईन तस्निया हुआ, ही आगे सम जमीर है। आगे देखिए कबीरा, बहुत भारी, काफबारा से किबर, कबीरा इसम सिफ्त है, किबर, तकब्बुर, अकबर, सब लफ्ज इसी के साथ मिलते हैं। शत्रा जानिब को कहते हैं, तरफ को, शीन तोयरा इसम ज़र्फ़ है ये, किसी चीज का निस्फ हिस्सा। अगर आपके जहन में कोई गोल चीज आए, मसलन तरबूज, तो अगर आप तरबूज को बीच में से दो हिस्सों में काट देते हैं तो हर आधा हिस्सा दूसरे का शत्र बन जाता है, यानी آدھی چیز، دو میں کی ایک چیز شطر. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ شطر میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے، پوری اس کے اندر ایک کیفیت آتی ہے. ہاف کے معنی میں سیمی سرکل جس کو آپ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، آپ نے حدیث سنی ہے جس میں یہ لفظ آتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ مطلب وضاحت ہوگی. حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. یاد ہے کسی کو حدیث؟ تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شطر کی جگہ یہاں شرط آنا چاہیے. میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں کہ میں ایک عرصہ تک اس حدیث سے یہی سمجھتی تھی کہ الطہور شرط الایمان تو سمجھ آتا ہے، اور یہ اشکال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم عربی کو اردو میں سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شطر کا لفظ اردو میں نہیں آتا. لیکن اب معلوم ہوا آپ کو بھی کہ شطر ہاف کو کہتے ہیں، یعنی پورے ایمان کو دو حصوں میں بانٹا جائے تو ہاف جو ہے وہ ایمان کے صفائی کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں عرب لوگ کہا کرتے تھے دار الشطور، وہ گھر جو اور گھروں سے جدا ہو. یعنی ہوتے ہیں نا بعض بڑے پرومیننٹ گھر ہوتے ہیں، الگ سے الگ جگہ پہ ہوتے ہیں. یہاں اس سے مراد مسجد حرام کی سمت ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. بعض کے واللہ، اس نے پھیر دیا. وولام یا سے تولیتن، اس کا مصدر ہے. تفعیل باب ہے. فعل ماضی واحد مذکر حائل. جعلنا، کیا ہم نے. کیا ہم نے جیم عین لام، جعل مصدر. فتح باب فعل ماضی جمع متکلم. یتبی، وہ پیروی کرتا ہے. تابع عین اتباع مصدر. افتعال باب ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب. ینقلب، وہ لوٹتا ہے. قاف لام با سے انقلاب، اس کا مصدر ہے. انفعال باب فعل مضارع واحد مذکر غائب. یدیع، وہ ضائع کرے گا. دعات یا عین سے. دیا ان مذکر ہے. دربا باب فعل مضارع واحد مذکر غائب. تقلبا، پھر جانا. قاف لام با سے. تردا، آپ پسند کرتے ہو. را دعات یا سے. سمیع باب فعل مضارع واحد مذکر حاضر. اتیتا، آپ آئے یا تم آئے. حمزہ تا یا سے اتیان مصدر ہے. درب باب فعل ماضی واحد مذکر حاضر. جاء، وہ آیا. جیم واو حمزہ یا جیم یا حمزہ. درب باب فعل ماضی واحد مذکر غائب. یعرفون، وہ سب پہچانتے ہیں. عین رافع سے. معرفت مصدر ہے. درب باب فعل مضارع جمع مذکر غائب. یکتمون، وہ سب چھپاتے ہیں. کاف تا میم سے. کتم مصدر ہے. نشر باب فعل مضارع جمع مذکر غائب. لا تکون، نہ آپ ہو جانا. کاف و نون سے. کون مصدر ہے. نصر باب فعل نہیں واحد مذکر حاضر. اگر آج کے کچھ حروف بھی دیکھ لیں تو سب سے پہلا ہی لفظ آج کے سبق کا سا، سیقول کے ساتھ جو سا ہے، سا عنقریب کے معنوں میں، حرف مستقبل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ سین مسارے ہے، یعنی حال اور مستقبل دونوں میں. لیکن اس کے بارے میں ایک اصول لکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے. اور وہ اصول کیا ہے کہ جب کسی فعل کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے تو مستقبل کا معنی دیتا ہے. جیسے اس سے آگے فعل کیا ہے، یقول، وہ کہتے ہیں. تو سین ہے تو ہمیشہ ہی اس کا معنی کیا ہوگا، وہ کہیں گے. تو سین ویسے تو حال اور مستقبل دونوں کے لیے آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد فعل لگ جائے تو پھر اس سے مراد ہمیشہ مستقبل رہتا ہے، جیسا کہ یہاں ان قریب کہیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان قریب کہتے ہیں، کیونکہ ان قریب کا لفظ خود ہی بتاتا ہے کہ یہ بات مستقبل میں ہوگی. پھر ان سے کے معنی میں حرف جار ہے، علی اوپر کے معنی میں حرف جار، لی کے لیے حرف جار، قد تحقیق کے معنی میں، اور اما ان اور ما تھا، ان حرف جار ہے اور ما جو کے معنی میں اسم موصول ہے. ولئن اور البتہ اگر، اب اگر دیکھیں کتنے لفظوں کا یہ مجموع ہے. واو حرف عطف ہے، لام حرف عطف، ان اگر، یعنی آپ دیکھیں کہ تین لفظوں کو ملا کے جمع کر دیا گیا ادھر ایک ہی ساتھ. یہاں پہ اللہ تعالی نے ایک خوبصورت امتزاج ہے یہ اللہ تعالی کی اس قرآن پاک میں لفظوں کی خوبصورتی کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے کہ کس طرح سے انسان بے بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی صرف لفظوں کی وضاحت کو ہی دیکھتے ہوئے. چلیے یہاں تک ہے. ایک چیز جو آپ کو نئے پارے کی یعنی سوغات کہہ لیں یا اس کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ ہم تھوڑے سے، زیادہ نہیں، تھوڑے سے واحد اور جمع بھی اب ہم لکھا کریں گے، کیونکہ جب ایک قدم آگے گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھنا ہے اور بھی آپ نے ان شاء اللہ تعالی. تو ایک چھوٹی سی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں یعنی واحد اور جمع کی. تو پہلا سفیہن سے السفہا، یعنی کچھ لفظ واحد ہیں تو ہم جمع کر لیں گے، جمع ہے تو واحد. سفہا سے یہ سفیہن کی جمع ہے. مشرق سے مشارق، مغرب سے مغارب. شہیدن کی جمع شہداء. وجہ کی جمع وجوہ. الظالم کی جمع الظالمین. ابن کی جمع ابنا یا ابنا، آیت 146 میں آ رہا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے.